Katalizator Sportowy i Elle. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 10 listopada minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rzucone race mogły być przyczyną pożaru pociągu w Poznaniu. Kandydatów wciąż nie znamy, za to emocje wokół wyborów prezydenckich rosną. Patrioci z Suwałk uczcili 11 listopada biegiem niepodległości. Rzucone race mogły być przyczyną pożaru pociągu towarowego w Poznaniu. Ogień uszkodził również wagon składu pasażerskiego wiozącego kibiców Legii Warszawa. Strażacy ewakuowali prawie 1000 osób. Z pożarem walczyło 9 jednostek. Nikomu nic się nie stało. Policjanci wylegitymowali ponad 800 osób. W niedzielnym meczu piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań pokonał warszawską Legię 5-2. Ponad 200 tysięcy osób przyjęło już szczepionkę przeciwko najnowszej wersji koronawirusa. Wystawionych jest ponad 37 milionów skierowań. Lekarze szczególnie zachęcają do szczepień seniorów, osoby przewlekle chore, a także kobiety w ciąży. Dlatego, że bardzo ciężko chorują w razie czego noworodki. Natomiast jeśli któraś z kobiet w ciąży po prostu boi się, czy z innych względów nie może z tego szczepienia skorzystać, to dobrze, żeby wokół zaszczepili się domownicy, gdy ryzyko, że ją zarażą, będzie po prostu mniejsze. Mówił profesor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczepionkę można przyjąć, jeżeli od poprzedniego szczepienia minęły 3 miesiące, ale jeśli ktoś przeszedł COVID, może zaszczepić się już po tygodniu. W drugiej połowie listopada będzie wiadomo, kto zostanie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że kandydat obozu patriotycznego będzie ogniskował w sobie ideę Polski wolnej i rozwijającej się. Polski idącej ku sile, ku znaczeniu, podmiotowości. Nie zawaham się powiedzieć, ku wielkości, bo stać nas na to. Pokazaliśmy w ciągu tych 8 lat, że stać nas na to, by odnosić wielkie sukcesy. Objazd po Polsce jeszcze w roli kandydata na kandydata kontynuuje Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy był dziś w przysieku koło Torunia. My wszyscy wiemy, od pana premiera do każdego członka i członkini Koalicji Obywatelskiej, że to będzie bardzo, bardzo trudna kampania wyborcza i że będzie bardzo blisko. Naprawdę będzie 50 na 50 i dlatego też decyzja o prawyborach, dlatego że każdy, kto będzie startował w wyborach właściwych, musi mieć jak najsilniejszy mandat. W prawyborach w Koalicji Obywatelskiej zmierzą się Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Nie tylko przemysły zbrojeniowe, ale całe gospodarki muszą sobie uświadomić, że pokój nie jest już oczywistością, mówił podczas spotkania w Pradze szef Komitetu Wojskowego Rob Bauer. Z raportu Instytutu Badań Strategicznych wynika, że pomimo wzrostu wydatków Europa wciąż ma zbyt małe zdolności obronne i niewystarczającą liczbę żołnierzy. Z Pragi Wojciech Stopba. Rob Bauer dodał, że NATO ma obecnie 500 000 żołnierzy w stanie wysokiej gotowości i że sojusznicy inwestują w zwiększanie zdolności obronnych. Nasz przekaz jest jasny, NATO jest silniejsze i bardziej gotowe niż kiedykolwiek, jednak odpowiedzialność za wolność nie spoczywa wyłącznie na barkach żołnierzy. Jak widzimy na Ukrainie, wojna dotyczy całego społeczeństwa, dlatego sprawą ogólnospołeczną jest też zapobieganie wojnie. Nie tylko nasze przemysły zbrojeniowe, ale całe gospodarki muszą sobie uświadomić, że pokój nie jest już oczywisty. Podczas trzydniowej konferencji wielokrotnie podkreślano potrzebę zwiększania wydatków na obronność w Europie. Przedstawiciele armii i resortów obrony zwracali też uwagę na inny problem, którym są braki kadrowe w wojsku. Z Pragi Wojciech Stopba, Polskie Radio. W przeddzień oficjalnych obchodów Święta Niepodległości mieszkańcy Suwałk wystartowali w piątkowym suwalskim biegu niepodległości. Przed startem biegacze odśpiewali hymn, a sygnałem do startu był wystrzał zabytkowej armaty. Pierwszy raz bierzemy udział w takim biegu. No chcemy jakoś uczcić obchody Święta Niepodległości, spędzić czas rodzinnie z dziećmi. Ja biegnę na 5 km, a tutaj mąż z dziećmi ten krótszy dystans. Patriotycznie i sportowo, rodzinnie. Bardzo fajnie, że wieczorem. Na pewno czuję się bardzo fajną atmosferę ze względu na porę biegu. Nie chodzi w tym momencie o wyniki, tylko o to, żeby uczestniczyć w tym święcie. Chodzi o spotkanie, chodzi o uczczenie tego święta. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, Waldemar Borysewicz. To jest około 400 zawodników w trzech kategoriach, czyli około 5 kilometrów bieg patriotów, bieg młodych patriotów, no i ten marsz Nordic Walking. Ja jestem pierwszy raz akurat. To tak trochę, żeby się sprawdzić, trochę, żeby uczcić w inny sposób. Główne uroczystości państwowe z okazji 106. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczną się jutro rano w Warszawie. To był Serwis Trójki.

Why did we work so hard to blow it all? This is what we get. It's what we get. Feel the force our ages have run. There's no brytyjska grupa The Pineapple Thief w świetnej formie. Ta epka Last to Run, no to taki bonus do wydanego na początku roku albumu studyjnego. Bonus bardzo dobry. Za 4 dni start amerykańskiej trasy koncertowej. No a wiosną będzie taka trasa w Europie. Niestety na liście miast i krajów, które odwiedzi The Pineapple Thief, nie widzę Polski. Trzeba będzie się wybrać gdzieś do sąsiadów. To skoro jesteśmy przy dobrych koncertach, 4 października ubiegłego roku Midge Ure wystąpił ze specjalnym koncertem w Royal Albert Hall. W zasadzie wszystkie występy w tej szacownej londyńskiej sali są wydarzeniami, no ale ten występ był bardzo wystawny. Midge Ure zaprezentował piosenki z całej swojej bogatej kariery, te nagrane wcześniej z zespołami Visage i Ultravox oraz te z okresu 30-letniej pracy solowej. Your soul, she cried and kissed my hand with a look of understanding. She'd ease it all. Then she said, when you're tired of all your sorrows, just fire your guns and arrows and nail me through my heart. Oh, on my breast, she said. Come turn your worries into mine. I want to hear it all. So let your fortress fall, and you'll be fine. Thank you very much. Brytyjski wokalista i gitarzysta Mitch Ure w londyńskiej Royal Albert Hall. Wydana właśnie płyta z tego ubiegłorocznego koncertu zawiera 26 nagrań akustycznych, elektrycznych, a nawet orkiestrowych. No, duże bogactwo dźwięków po prostu. Głównym punktem programu tego nadzwyczajnego koncertu było wykonanie w całości płyty Wiena, najważniejszej w dorobku zespołu Ultravox. Midziur, jego solowe, koncertowe wykonanie kompozycji Wiena. To także tytułowe nagranie z czwartego albumu zespołu Ultravox z 1980 roku. Więcej tych solowych, koncertowych nagrań po północy. Natomiast w grudniu czeka nas spotkanie z kolejną płytą Tori Amos. Never was a cornflake. so much, girls. And the man with the thinks he knows. He thinks he knows so much. And the man with the golden gun thinks he knows. He thinks he knows so much now. And the man with the golden gun thinks he knows. Kolejna płyta Tori Amos to będzie album koncertowy Diving Deep Life. Znakomicie nagrany, znakomicie przygotowany, mogę to już Państwu powiedzieć. Te nagrania zarejestrowano na trasie w latach 2022-2023. Premiera tego wydawnictwa na początku grudnia. Wcześniej będzie okazja, aby usłyszeć w Polsce znane przeboje zespołu Dire Straits. No nie z pierwszej, ale z dobrej ręki. W tym miesiącu 4 polskie koncerty Dire Straits Legacy. Opowiadałem już Państwu o bardzo dobrych i znanych muzykach grających w tym składzie, takich jak Alan Clark czy Mel Collins. Ważne pytanie brzmi jednak, kto występuje w roli pierwszego gitarzysty. Czyni to od ponad 10 lat włoski muzyk Marco Caviglia, który ma opinię świetnego interpretatora gitarowych kompozycji Marka Knopflera. Dire Straits Legacy wystąpi w Polsce 23 listopada w Warszawie, 24 listopada we Wrocławiu, 26 listopada w Krakowie i wreszcie 27 listopada w przepięknej sali ziemi w Poznaniu. Oto Dire Straits w oryginale. Dire Straits, Money for Nothing. Wielki, wielki przebój lat 80. Ta wersja z płyty On the Night, dokumentującej ostatnią trasę koncertową grupy Dire Straits. No i z takimi zadaniami będzie się mierzył gitarzysta włoski Marco Caviglia i jego koledzy znakomici z grupy Dire Straits Legacy. Program trzeci, Dym na wodzie. Mam teraz dla Państwa płytę, która obok nazwy wykonawcy i tytułu ma dopisek Director's Cut, wersja reżyserska. With my brand new bride, the clink of bells came drifting down the mountainside. When in her sight something moved, lightning-eyed and cloven-hooved, the great god Pan is alive. The modern world in disguise. It's possible to look into his immortal eyes. He's like a man you'd meet any place, until you recognize that ancient face. The great god Pan is alive. In a thunderstorm, on the very night that Christ was born, a sailor heard from overhead a mighty voice cried, Pan is dead. So follow Christ as best you can. Pan is dead. Long live Pan from the olden days and up to all the years. Arcadia to the stone fields of Innisfier. Some say the gods are just a myth, but guess who I've been dancing with? The great god Pan is alive. Takie rzeczy jak wersja reżyserska spotykałem do tej pory przy okazji filmów. No ale jak się okazuje, można się o to pokusić także w przypadku dzieła fonograficznego. Oto zespół The Waterboys, a dokładnie jego lider Mike Scott, opublikował wersję reżyserską płyty z 1993 roku, płyty, która nosi tytuł Dream Harder. Generalnie to są nowe, bardzo wyraziste miksy wszystkich nagrań, a jedno z tych nagrań zostało znacząco wydłużone. I can The Water Boys z nowej reżyserskiej wersji płyty Dream Harder. Do tej pory nagranie New Life trwało 5 minut, a teraz Mike Scott postanowił wydłużyć je do prawie 7 minut. Mam wrażenie, że ten pomysł może chwycić i możemy się spodziewać kolejnych płyt w wersji reżyserskiej. Program trzeci, Dym na wodzie. Z polskiej półki mamy jeszcze nowy album studyjny Kuby Sienkiewicza. Mówiłem do dziewczyny, nie odzywała się. Robiła dziwne miny, myślałem mam to gdzieś. Mówiłem do dziewczyny, nie odzywała się. Robiła dziwne miny, myślałem mam to gdzieś. Mówiłem do księżyca, choć głuchy był jak pień. Twój widok mnie zachwyca, więc nie odwracaj się. Mówiłem do księżyca, choć głuchy był jak pień. Twój widok mnie zachwyca, więc nie odwracaj się. Ej! Gadałem do obrazu pełnego gołych pań. Zrób dla mnie miejsce obok, ty nie bądź taki drań. Gadałem do obrazu pełnego gołych pań. Zrób dla mnie miejsce obok i nie bądź taki drań. O! Mówiłem do kałuży, odpowiadała mi. Rozmawialiśmy co dzień, to były piękne dni. Mówiłem do kałuży, odpowiadała mi. Rozmawialiśmy co dzień, to były piękne dni. A! Dobrze, że ten czas przepływa jak słona rzeka, słodki sen niosąca rybą leczy człowieka. Do studni odpowiedziała mi, a w głowie jeszcze dudni, to były gorsze dni. Krzyknąłem raz do studni, odpowiedziała mi, a w głowie jeszcze dudni, to były gorsze dni. Oj. Pięknej zjawie, gdy przyszła do mnie znów. Tyś wiara i nadzieja, nie odchodź więcej już. Mówiłem pięknej zjawie, gdy przyszła do mnie znów. Tyś wiara i nadzieja, nie przychodź więcej tu. Ej! Nowy album Kuby Sienkiewicza, Pani Bóg, zawiera zdecydowanie autorski repertuar. 12 piosenek nowych i nieco starszych, ale odnowionych, a także jedną odzyskaną. Oto Kuba Sienkiewicz napisał kiedyś polski tekst do muzyki Paula McCartneya, a teraz skomponował do tych słów swoją melodię i aranżację. Piosenka nosi tytuł Serce jak pies, dym na wodzie powróci po północy. patrzę za siebie, czy stoi za mną kto. Nie ma nikogo, czujności nigdy dość. Wiesz już teraz, jak to jest. Moje serce jest jak pies. Moje serce jest jak jest, daj mu jeść. Wiesz już teraz, jak to jest. Moje serce jest jak pies, daj mu jeść natychmiast, daj mu jeść. Patrzę do góry, czy spada na mnie miecz. Są czarne chmury i zaraz będzie deszcz. Wiesz już teraz, jak to jest. Moje serce jest jak pies. Moje serce jest jak pies, daj mu jeść. Wiesz już teraz, jak to jest. Moje serce jest jak pies. Daj mu jeść natychmiast, daj mu jeść. Podejdź do okna, pochyl się nieco. Popatrz na gwiazdy, jak ładnie świecą. Świecą. Świecą. Karmisz me serce co dzień tak ostro, by nie zamarzło jak cały kosmos. Kosmos. Kosmos. Spokojnie, mam ręce wolne już. Zdjęli mi kaftan, ponieważ jestem zdrów. Wiesz już teraz, jak to jest. Moje serce jest jak pies. Moje serce jest jak pies. Daj mu jeść. Wiesz już teraz, jak to jest. Moje serce jest jak pies.